عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے اچھے اخلاق اور بد اخلاقی کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہت دھیان سے سنیے کہ چار باتیں ہیں جب وہ تجھے مل گئیں تو یہ سمجھ لے کہ ساری دنیا کی خیر تجھے مل گئی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی اور چیز ملے کہ نہ ملے چار باتیں نمبر ایک اچھے اخلاق نمبر دو پاک صاف حلال روزی نمبر تین بات کی سچائی نمبر چار امانت کی حفاظت یاد رکھنا یہ چار چیزیں بہت اہم ہیں اگر کسی میں یہ چیزیں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت دے دی ان کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی چیز نہ ملے تو کسی کا غم اور فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس میں جو بہت اہم چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اچھے اخلاق کے بارے میں تو میں نے بات کر لی لیکن حلال روزی جیسا لقمہ پیٹ میں جائے گا ویسے ہی نتیجے نکلیں گے کئی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نماز میں دھیان نہیں لگتا مولوی صاحب قرآن پڑھنے کی طرف طبیعت نہیں چلتی مولوی صاحب جماعت میں نکلنے کی مجھے طبیعت نہیں چلتی مولوی صاحب ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کئی لوگوں کو پوچھتا ہوں کہ تم صبح شام مومن کا ہتھیار پڑھتے ہو یوں کہنا مولوی صاحب بس ایک دعا پڑھتا ہوں مجھے مزہ ہی نہیں آتا مولانا میں قرآن کھول کے بیٹھتا ہوں تو ایک صفحہ پڑھا اور فوراً بدل لکتا جاتا ہے وجہ کیا ہے روزی حرام ہے جو پیٹ میں جا رہی ہے اگر حرام روزی پیٹ میں گئی تو گناہ کے جذبات ابھریں گے یاد رکھنا دل چاہے گا میں پکچر دیکھوں دل چاہے گا میں غیبت کروں دل چاہے گا میں کسی کو ماروں دل چاہے گا میں لڑکیوں کو دیکھوں دل چاہے گا کہ میں کسی کو ستاؤں دل کیوں کہ وہ لقمہ حرام کا گیا ہے اور اگر حلال لقمہ پیٹ میں جائے گا تو عبادت کے جذبے اطاعت کے جذبے ابھریں گے دل چاہے گا مسجد میں جا کر بیٹھوں دل چاہے گا قرآن پڑھوں دل چاہے گا کہ میں نماز پڑھوں نماز پڑھنے مزہ آئے گا دل چاہے گا میں تہجد پڑھوں یاد رکھنا اس لیے حلال لقمہ ہمیشہ یاد رکھنا کسی زمانے میں عورتیں اتنی دیندار ہوتی تھی کہ جب شوہر گھر سے نکلتا تھا تو وہ بیوی جو ہے دروازے پر آ کر کھڑی رہتی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی یا رجل اتق اللہ فینا اے ہمارے پیارے شوہر میرے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا تم روزی روٹی کمانے جا رہے ہو حلال لقمہ لانا حرام نہ لانا میں فاقہ برداشت کر سکتی ہوں لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی پیٹ میں جیسے روزی جائے گی ویسے عمل نکلیں گے حلال لقمہ گیا تو نیکی کے جذبات ابھریں گے اور اگر حرام لقمہ گیا تو گناہوں کے جذبات ابھریں گے اب دیکھ لو کہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں نا صاحب بالکل مزہ نہیں آتا نماز میں مطلب دھیان ہی نہیں لگتا بہت لوگ شکایت کرتے ہیں مطلب کیا کروں میں ایک ہی بات کہتا ہوں اپنے روزے دیکھ تیرے روزے کے اندر کوئی شبہ ہے تو وہ دیکھ شبہ ہے تو اس کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ کسی فاسق فاجر کا احسان میرے سر پر مت رکھنا کسی فاسق فاجر کا میں ہمیشہ اپنے لیے میں اپنی بات کرتا ہوں لوگ دعوتیں کرتے ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اللہ کہ جس کے یعنی جس آدمی کے بارے میں اس کی روزی میں شک ہو تو اللہ اس کا لقمہ ہمارے پیٹ میں داخل مت کرنا کہ وہ آوے ہی نہیں ہمارے پاس اتنا یاد رکھنا حلال لقمے کا فکر کرو اللہ تعالیٰ سے مانگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ام سلمہ کہ فرماتی ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا کہ یاد رکھنا کہ میں اے اللہ علم نفع دینے والا علم مانگتا ہوں تجھ سے اور اے اللہ پاک صاف روزی مانگتا ہوں ایک آدمی آیا میرے پاس اس نے کہا مولوی صاحب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حلال روزی دے اور بہت دے تو میں نے کھڑ سے اس کو یوں کہا میں نے کہا بھائی حلال روزی تو تھوڑی ہی آتی ہے تو زیادہ نہیں آتی لیکن اس تھوڑی میں اللہ برکت بہت دیتا ہے جو زیادہ آتی ہے وہ حرام کی ہوتی ہے عام طور سے بہت بہت کم لوگ ہوتے ہیں عبداللہ ابن مبارک جیسے حضرت امام ابو حنیفہ جیسے الا من رحم ربی بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو بہت مال ملے اور پورا کے پورا حلال کا ہو. اس کے لیے اپنی روزی کی طرف خاص دھیان دو, اپنے بچوں کے پیٹوں میں ان کے جوڑوں میں حلال لقمہ داخل کرو. اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.